Dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W poniedziałek, 20 września. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowych zakażeń koronawirusem ponad 350, o prawie 100 przypadków więcej niż tydzień temu. Ewentualna decyzja o wyjściu Polski z Unii mogłaby zostać podjęta tylko w referendum, mówi prezydencki minister. Strzelanina w rosyjskim uniwersytecie w Permie. 8 osób zginęło, kilkanaście zostało rannych. Znamy dane epidemiczne z weekendu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 363 nowych przypadków COVID-19. Nie zmarła żadna zakażona osoba. Jeśli chodzi o infekcje, jest ich o ponad 30% więcej niż tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są oczywiście wyniki z weekendu, czyli wyniki, które zawsze pokazują nam mniejszą ilość osób, które uległy zakażeniu. Ale jeżeli porównamy procentowo poprzednią niedzielę do obecnej, to widzimy, że tych nowych przypadków jest więcej o ponad 34%. I tutaj taka smutna wiadomość, ponieważ niestety codziennie przybywa osób, które muszą być hospitalizowane. Także ostatniej doby przybyło 50 takich pacjentów z COVID-19. W tej chwili w szpitalach jest 1070 chorych z koronawirusem, w tym 113 podłączonych do respiratorów. Tydzień temu hospitalizowanych było 700 pacjentów covidowych, dwa tygodnie temu 500. Prezydencki minister Andrzej Dera powiedział, że ewentualna decyzja o wyjściu Polski z Unii Europejskiej mogłaby być podjęta tylko w referendum. Odniósł się w ten sposób do propozycji kierującego Platformą Obywatelską Donalda Tuska, by zapisać w Konstytucji większość sejmową 2/3 głosów dla wypowiedzenia umowy międzynarodowej. Andrzej Dera mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że to obywatele powinni zdecydować o tym, czy pozostać w Unii. To naród się będzie wypowiadał w takich sytuacjach, a nie jakaś większość, zwiększona większość. To nie ma znaczenia. To jest decyzja fundamentalna, która należy bezpośrednio do narodu i każda odpowiedzialna władza w tym momencie odwoła się do woli narodu, bo skoro wolą narodu było wejście do Unii Europejskiej, to wolą narodu może być ewentualne wyjście. Nikt nic takiego nie planuje. To są takie działania dezinformacyjne, to jest straszenie. Decyzję w tej sprawie musi podjąć naród w drodze referendum. Innej drogi nie ma. Obecnie o przekazywaniu uprawnień organizacji międzynarodowej i ratyfikowaniu umów międzynarodowych w parlamencie mówi artykuł 90 Konstytucji. Nie ma w nim jednak mowy o tym, jaką większością w Sejmie czy Senacie takie umowy się wypowiada. Pijany kierowca spowodował wypadek szkolnego autobusu w Rokitach na Pomorzu. Na szczęście żadnemu z dzieci nic się nie stało. Do wypadku doszło około 7.30 na drodze numer 211 pomiędzy Rokitami a Gowidlinem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący busem marki Peugeot wyprzedzał i zderzył się z autobusem wiozącym dzieci do szkoły. W gimbusie było 26 dzieci z klas 1-8. Na szczęście nic im się nie stało. Ranne zostały 3 osoby jadące busem. Policja zbadała alkomatem kierowcę busa, który doprowadził do zderzenia. Okazało się, że mężczyzna był pijany. Wynik to ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyźnie grozi do 2 lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy. Relacjonował Przemysław Woś. W Permie, w syberyjskiej części Rosji, nieznany sprawca wtargnął na teren miejscowego uniwersytetu i zaczął strzelać do ludzi z broni. Zginęło 8 osób, 19 zostało rannych. Sprawca został ujęty. Maciej Jastrzębski. Około 11 czasu lokalnego młody mężczyzna wtargnął na teren uniwersytetu w Permie i zaczął strzelać do ludzi. Część osób znajdujących się w budynku szkoły zabarykadowała się w salach wykładowych, a inni uciekli przez okna. Według danych służb medycznych wśród poszkodowanych są osoby z ranami postrzałowymi i takie, które zostały ranne w wyniku upadku z dużej wysokości. W trakcie próby zatrzymania napastnika doszło do wymiany ognia. Według rzeczniczki Komitetu Śledczego Swietlany Pietrienko sprawca napadł na uniwersytet. Ten został zatrzymany, ale jest ranny. To jeden ze studentów. Radio Echo Moskwy podało, że chłopak napisał na jednym z portali społecznościowych, że od dawna planował taki atak i zastrzegł, żeby nie wiązać go z żadną organizacją terrorystyczną. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dom Kultury Polskiej w Wilnie powiększy się. Wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę. To właśnie w Domu Kultury ma siedzibę większość polskich organizacji społecznych działających na Litwie. W ostatnich latach zaczęło jednak brakować miejsca. Stąd decyzja o stworzeniu dodatkowego skrzydła. O szczegółach Karol Surówka. Dom Kultury Polskiej działa od 2002 roku. Wicepremier Piotr Gliński zwrócił uwagę, że jest to nie tylko miejsce działania organizacji polskich, ale także ośrodek prowadzenia dialogu polsko-litewskiego. Ta atmosfera, jak Państwo wiecie, jest znacznie lepsza niż kiedyś. To

Damian Łukacz na dzień dobry dziś w audycji. Trójka do trzeciej. A zatem witamy Państwa serdecznie. Małgorzata Łukowska, Monika Suszek, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy co najmniej do 15. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Yeah. Nie było łatwo nam, niepokój budzi lęk. Przez palce płynie czas, to nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Wciąż czekam na ten znak. Zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach. Odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć. Przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Już 16 minut po godzinie 11, prawda? Siad, podaj łapę, albo apor. No właśnie, podstawowe komendy dla czworonogów. Zastanowimy się dziś w audycji, oczywiście od strony naukowej, czy jest możliwe wyuczenie psów większej liczby poleceń. No i jak do tego przygotować nie tylko psa, ale także siebie. To będziemy sprawdzać jeszcze przed południem za kilkanaście minut w niezłej historii. Wydarzenie z 20 września 1620 roku, a za chwilę o robotyce dla najmłodszych. Ale gdyby Państwo chcieli wypowiedzieć się na te na przykład trzy powyższe tematy, zachęcamy do korespondencji. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl mailowo. 2 2 7 3 telefonicznie i smsowo 71335. A może ktoś, któryś z Państwa pupili zna więcej albo rozumie więcej niż tylko te trzy, które wymieniłem polecenia. Siad, podaj łapy czy aport. No to kontakt z nami na trzy sposoby. Proszę działać. To chyba najpopularniejsze, przynajmniej tak nam się teraz wydaje. No ciekaw jestem przed południem, jak sytuacja się rozwinie właśnie z tymi wszystkimi wieloma, mam nadzieję, komendami, które wydajemy i rozumiemy wraz z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. 21 minut po godzinie 11. W labiryncie nowych technologii. A teraz o robotyce dla najmłodszych, bowiem w Lublinie w szranki stanęły dzieci i młodzież z całej Polski, by zmierzyć się z zaprojektowaniem i zbudowaniem robota. Wszystko w ramach Mistrzostw Polski w robotyce First Lego League. Tematyka tegorocznego sezonu nawiązuje do najczęstszych problemów środowiska naturalnego. No i choć niezmiennie pojawia się pytanie, czy i kiedy roboty zastąpią człowieka. To niemożliwe, mówi współorganizator przedsięwzięcia Jakub Chomyszyn. Nie ma takiej możliwości. Moim zdaniem to ludzie wciąż będą przez swoje abstrakcyjne myślenie, przez umiejętności miękkie, wciąż będziemy tym takim aspektem kreatywnym tego świata, ale takie mniejsze zajęcia jak na przykład zakręcanie butelek, wolałbym, żeby robił to robot niż człowiek, tak szczerze. Co jeszcze może w przyszłości robić robot? Robot w sumie może teoretycznie wszystko robić, tak jak mamy teraz już smart home'y, czyli mamy te innowacyjne domy, w których mamy rolety automatyczne, klimatyzację, podlewanie nawet kwiatków. Dariusz Buchowski, jestem organizatorem turnieju. Myślę, że nie zastąpią. Będą raczej współpracować. Jak na przykład? Na przykład w fabrykach, teraz już są zastępowane, a pewnie będą w jakimś codziennym życiu. Może będą sprzątać, może prać, może gotować. Za przykładem Azji popatrzmy, jak tam dużo robotów zostało wprowadzonych różnego rodzaju rzeczy. Są nawet robopsy, które są do wyprowadzania po to, żeby tam jakoś przyjemnie czas spędzić. Także to wszędzie będzie wchodziło oczywiście, ale ludzie różnego rodzaju nie będą chcieli tej technologii do siebie wpuszczać. Czy dobrze, czy źle? No trudno powiedzieć. Łukasz Marciak. Stworzyliśmy inteligentny ogród, w którym będą rosnęły rośliny, które pochłaniają dwutlenek węgla wytwarzany przez samochody i elektrownie cieplne, przez co nasze powietrze w mieście będzie czystsze. Powiedziałeś, że to miałby być inteligentny ogród. W czym byłaby jego inteligencja? Ogród by się sam podlewał dzięki pompie i inteligentnemu systemowi nawadniania. Zamontowane by tam także były lampy UV, które by sterowały temperaturą, a także na całej konstrukcji byłyby zamontowane panele fotowoltaiczne, dzięki którym moglibyśmy wytwarzać czystą energię. Gdzie by miał znaleźć się w przyszłości taki ogród? W centrach miasta, gdzie jest mała powierzchnia, dlatego stworzyliśmy kilka pięter takiego ogrodu, żeby było tych roślin jak najwięcej. Michał Harasz. Myślę, że ochrona środowiska jest bardzo ważna, ponieważ roboty jakże i sztuczna inteligencja może nam bardzo pomóc w tym temacie oraz pomóc nam oczyścić środowisko z różnych zanieczyszczeń i ułatwić nam po prostu życie. Ludzie często mówią, że to wyjdzie spod kontroli i roboty opanują świat. Wątpię w taki scenariusz. Dlaczego? No bo tak jakby roboty są kontrolowane przez człowieka i nie ma jeszcze takiego robota, który sam by myślał i sam by sobie pisał program. Na pewno możemy filtrować powietrze, oczyszczać się z zanieczyszczeń, oczyszczać rzeki za pomocą specjalnych robotów, powiedzmy dronów, które wyławiałyby różnego rodzaju zanieczyszczenia, filtry na kominy, które by były zautomatyzowane i w ten sposób możemy ratować nasze środowisko właśnie przez nowe technologie. To jest daleka przyszłość za 20-50 lat, czy raczej taka bardziej bliska za 5-8? Byłbym szaleńcem, gdybym powiedział, że to będzie w ciągu najbliższych 2 lat, ale będzie to w ciągu najbliższych 2 lat. Robopsy, słyszeli Państwo? Wciąż młodych, ale przyszłych, poważnych inżynierów robotyki podglądała w zmaganiach nasza reporterka Inna Jasnicka. A teraz nagranie zatytułowane From Out of Nowhere. Przypadek?

1620 roku rozpoczęła się bitwa pod Cecorą. Przypomnijmy, jakie było tło historyczne tego wydarzenia. O tym wydarzeniu i jego tle też moglibyśmy tutaj podyskutować trochę dłużej, natomiast w wielkim skrócie, może najpierw geograficznie, bitwa miała miejsce na południe Europy. To jest obszar, który był kontrolowany, mówimy o gospodarstwie mołdawskim, obszar, do którego pretensje rozcięła sobie zarówno korona, czyli Rzeczpospolita, jak również Turcja Osmańska, Cesarstwo Otomańskie. Gospodar mołdawski w zależności od jego pozycji i postawy skłaniał się ku jednej lub ku drugiej stronie. O wydarzeniach, o których mówimy dzisiaj, to akurat sytuacja jest taka, że o ile pamięć nie myli, gospodar nazywał się Gacjano i on opierał swoje rządy właśnie na współpracy z państwem polskim, co wywoływało niezadowolenie Turcji, która wykorzystując przede wszystkim Tatarów, próbowała, nazwijmy to, zmiękczyć gospodara i zmusić go do tego, żeby porzucił polskiego protektora na rzecz państwa tureckiego. I w ten oto sposób pojawiło się kolejne zarzewie konfliktu, czyli krótko mówiąc o wpływy w gospodarstwie mołdawskim, a ten konflikt w zasadzie w ogóle o prymat to jest kwestia rządów już Władysława Jagieły i to tak cyklicznie się odnawiało aż praktycznie do schyłku XVI wieku. W klasycznej historii omawiamy najpierw tło, tu było nie tylko historyczne, także geograficzne, później przebieg bitwy, a potem konsekwencje. Myślę, że to jest dosyć istotne, żeby tak umiejscowić na mapie sobie nawet w głowie, o jakim obszarze mówimy. Niezła historia. No to teraz powiedzmy, jaki był przebieg bitwy pod Cecorą. Też postaram się w takim ogólnym zarysie. W tej bitwie doszło do sytuacji, w której po obu stronach spotkały się siły polskie z jednej strony wspierane przez gospodara mołdawskiego, z siłami tureckimi wspieranymi przez Tatarów. Przewaga była oczywiście rzecz jasna po stronie tureckiej. To wywołało pewnego rodzaju efekt zaskoczenia po stronie polskiej, ponieważ dowodzone przez polskich hetmanów, koniec polskiego, żółkiewskiego wojska, były nastawione na konfrontację z dużo mniej licznym przeciwnikiem. Próbowano się przebijać w toku działań bojowych na lepsze pozycje. Doszło do tego, że Polacy stanęli pod Cecorą na dawnych okopach stworzonych jeszcze za czasów walki Jana Zamoyskiego. No i tam doszło do bitwy, która miała też zróżnicowany przebieg. Suma summarum, efekt psychiczny zwyciężył w tym sensie, że Polacy poddali tyły, zaczęli się wycofywać. Doszło do bohaterskiej śmierci hetmana Żółkiewskiego, a my po prostu, krótko mówiąc, dostaliśmy niezłego łupnia. Choć poniósł śmierć, to wykazał się ogromnym heroizmem, bo trzeba zaznaczyć, że Żółkiewski w czasie całej kampanii był wyjątkowym jak na 73-letniego człowieka, silnym fizycznie i psychicznie. Właśnie, był silnym fizycznie, 73 lata, cały czas w siodle. Starał się nocować i przebywać w warunkach takich jak zwykli żołnierze, więc bardzo był odporny fizycznie. I on podczas odwrotu próbował zatrzymać atak Turków i Tatarów właśnie na tych pozycjach cecorskich, ponieważ Polacy wycofując się, dali się ponieść emocjom, po prostu wpadli w popłoch. On się zatrzymał, próbował tworzyć linię obrony. Niestety został otoczony przez przeważające siły tureckie i tam została przy nim garstka wiernych towarzyszy. No i oni wszyscy ponieśli śmierć. Śmierć, która tak naprawdę przeszła do historii jako śmierć chwalebna. No, Żółkiewski był typowym żołnierzem. No, zginął śmiercią żołnierską, tak jak był od dziecka chowany. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję panu. Dziękuję państwu. Niezła historia. Daleko, tak daleko, daleko, tak daleko, tak daleko, daleko. powiedzieć o tobie. Tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie. Czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe. Samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Pozostało do południa, no właśnie, kumplem, twym przyjacielem, czasem tym najlepszym. Dziś o szkoleniu psów rozmawiamy, o tym będzie mówić za chwilkę, ale czekamy na Państwa sygnały i miło nam słyszeć te głosy wprost od serca, także te mówiące prawdę, nie tylko o naszych czworonogach, ale także o nas samych. Dwie dwórki i siedem trójek, dzień dobry panu. Witam serdecznie redakcję. Ja tylko powiem krótko, się nie nadaje ani do trzymania w domu psa, ani trzymania kota. Wyczytałem kiedyś takie opracowanie naukowe, że jest rzeczywiście taki podział. Jedni ludzie, że tak powiem, mają predyspozycje takie jak gdyby no opiekuńcze w stosunku do zwierzaków typu pies, kot, ale niektórzy nie mają i ja się do tych złych zaliczam. Miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Nie, do złych to pewnie nie, ale do grzecznych może, albo posłusznych inaczej. Zachęcam do korespondencji. Dyskusja na ten temat także w mediach społecznościowych Trójki, a za chwilkę o tym właśnie. O podstawowych komendach psa i czy można nauczyć czegoś więcej niż tych podstawowych, o których to mówiliśmy przed chwilą. 18 minut pozostało do południa. Nie wstaję dzisiaj z łóżka. Leniwy, lecz zdolny, idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty. jak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą. Nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Umiem pływać dobrze. Nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Pani Kinga napisała ciekawą historię o swoim psie, albo właściwie o wszystkich psach, które miała, psach leniuszkach. No to za chwilkę ta niezwykła opowieść, ale wcześniej o tym, bo zastanawiamy się w dzisiejszej audycji oczywiście od strony naukowej, czy popularno-naukowej, na temat szkolenia psów i czy te komendy podstawowe, siad, daj łapę, aport dla czworonogów, to tylko tyle, ile możemy nauczyć. Czy jest możliwe wyuczenie psów większej liczby poleceń i jakie rasy są najbardziej podatne na naukę? Jamniki ponoć bywają uparte, golden retrievery dopada chwilowa głuchota, jeśli czegoś nie chcą zrobić, a jorki w przeszłości były wykorzystywane do polowania na myszy i szczury. Nasza reporterka Karolina Kamińska odwiedziła psich hodowców podczas drugiej krajowej wystawy psów myśliwskich. Dwie kobiety, które lubią dużo gadać, czyli wśród czterolatnych kobiet też to się zdarza. Tak, tak, szczególnie wśród właśnie dziewczyn. Nie, moja jest bardzo rozgadana, a Bella jeszcze bardziej, więc jak one się spotkają, to bardzo dużo lubią między sobą pogadać, nie? Tak jak kobiety poplotkować. Radio tego pokazać nie może, z jaką rasą mamy do czynienia. Herder Terrier, terrier królewski. Czym one się charakteryzują? No terriery są charakterne. Są dla ludzi aktywnych, nie? Jednak to jest pies, który musi dużo biegać. Czyli to nie jest kanapowiec? Nie, nie, to nie jest kanapowiec. Wanda bardzo lubi grać w piłkę nożną z chłopcami. Antek jest takim psem, lubi jak się rzuca mu piłkę i przynosi, nie? Ale Wanda ewidentnie gra z chłopcami. Co to znaczy? No po prostu ona jak kopią, jak jest mecz piłki nożnej, no to Wanda jest no, jednym z zawodników. Czyli taki psi Lewandowski. Tak, dokładnie. Tylko, że dziewczyna. Czego się życzy psiarzom, amatorom przede wszystkim psów? No cierpliwości i sukcesów na wystawach, nie? I posłuszeństwa. Któż na kolanach siedzi? Na kolanach jest Gaja, jest to jamnik szorstkowłosy standardowy. Pies, który sprawdza się zarówno w domu, jak i w łowisku. Czy jamniki są uparciuchami? Bo krąży takie potoczne powiedzenie, że no niestety z jamnikiem nie zawsze się wygra, jak się uprze. Znaczy trzeba być konsekwentnym. To nie ma tak, że pies postawi na swoim. To właściciel powinien postawić na swoim, bez względu na to, jaka to jest rasa psa. Natomiast faktycznie są uparciuchami. Przed nami są Westy. West Highland Point Terriery. Czym charakteryzuje się ta rasa? O, temperamentem. Ich cechą taką charakterystyczną jest chryzantemka. Naokoło łebka włosek postawiony. Niczym prawdziwa dama, jeżeli mówimy o kobiecie. Tak. W jaki sposób poskromić więc teriera? Wymaga dużo ruchu, dużo aktywności, też. Cierpliwości? Też. Praca, cierpliwość. Testują właściciela czasami? O tak, oczywiście. Zrobili 10 kilometrów naokoło jakiegoś jeziora, a jak chcę, to po prostu siedzą na kanapie i też potrafią przespać pół dnia, jeśli jest nieodpowiednia pogoda, czy po prostu tego czasu jest mniej. Jak tam, Axel? Dasz głos? Axel, głos? Goldeny to takie pieszczochy? Tak. Domowe psiaki? Tak. Ale dla każdego? Nawet złodzieja przyjmą z wielką przyjemnością. Ja mam w domu labradora i otwiera drzwi, kiedy ktoś obcy przychodzi. No to jest właśnie ten sam typ. Czyli jeżeli szukamy na przykład obrońcy, to absolutnie nie Golden. A kto jest z nami tutaj? Kto tak się wpatruje tymi orzechowymi oczyma? Z nami jest Runio. To jaki jest nasz tutaj towarzysz? Przyjemny bardzo, ale nieposłuszny. O! To odnośnie tego posłuszeństwa, o którym pani mówiła na początku. Czyli czasami dopada taka psia głuchota, tak? Nie, po prostu nie słucha. On posłucha wtedy, kiedy ma ochotę. Daj głos! Daj głos! Nie posłuch. A tym razem posłuchał, bo miał ochotę, bo mu się chciało właśnie. No właśnie, jak państwa, no nie chcę tego nazwać szkolenie, ale doświadczenie właśnie z realizacją, z wprowadzaniem w życie komend, albo naszych, no nie chcę powiedzieć życzeń, ale jednak pewnego rodzaju komend, które wydajemy czworonogom. Zachęcam do korespondencji 2 2 7 3, najszybciej telefonicznie, 71335 SMS-owo, no jeszcze mailowo 3@polskieradio.pl. Rozmowa na ten temat, na temat komend naszych pupili, także w mediach społecznościowych Trójki. Tam także ciekawe opowieści, ciąg dalszy za chwilę. Jest audycja o psach i chciałam właśnie wyrazić swoją opinię na temat właścicieli, którzy bardzo często no, nie znają się na swoich pieskach, nie wiedzą jaką rasę biorą, no i potem są z tego tytułu problemy. I tak naprawdę osobiście uważam, że nie ma złych psów i niemądrych psów, są tylko właściciele, którzy po prostu nie doczytali, nie sprawdzili i nie wychowali psa. No z haskim trzeba biegać, pamiętam gdzieś kiedyś zasłyszałem. No i później ciągnął takiego delikwenta. A tenże na deskorolce. No i opowieść pani Kingi. My nauczyliśmy wszystkie psy, jakie mieliśmy, komend. Pokaż, jak leniuszki to robią. No i pies na każdą taką komendę kładzie się na plecy. Można? Można, więc nie tylko siad, daj łapę, czy podaj łapę, czy aport. Nie tylko te podstawowe komendy psa. Jednak można. Ciekaw jestem Państwa opinii, nie tylko w mediach społecznościowych Trójki, także mailowo, telefonicznie i SMS-owo. A za 7 minut serwis Trójki. West time and I'd rather be high. Think of what we outside and about rainbow smile. But they're free. They are free. So maybe tomorrow I'll find my way home. So maybe tomorrow I'll find my way. Upside down, mean the inside of our, but we breathe. We breathe. I wanna breathe in an open mind. I wanna swim in the ocean. Wanna take my time for me. Oh, me. So maybe tomorrow. Zapraszamy do...